Natasha Gibbs. Chicago is voor even het hart van de Amerikaanse Democratische Partij. 4 dagen lang wordt de Democratic National Convention hier gehouden, waar partijprominenten speechen en zich achter presidentskandidaat Kamala Harris scharen. En of het nu toeval is of niet, in de stad waar de Obama's jarenlang hun thuisbasis hadden, speechten zij beiden. Wat betekenen deze speeches voor de campagne van Kamala Harris? Dat straks. Nu eerst een verwoestende explosie in een Bredaans restaurant. Meer daarover in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De politie doet onderzoek bij een visrestaurant in het centrum van Breda, waar vanochtend vroeg een ontploffing was en er brak toen ook brand uit. Politiewoordvoerder Malou Joosten-Stillekens, wat is daar precies gebeurd? Wat weten we tot nu toe? Nou, we weten dat rond 3:30 buurtbewoners een harde knal hoorden. En toen wij aankwamen dat er een flinke brand was. En het pand is dus ook echt hevig verwoest en flink uitgebrand. En we doen nog onderzoek. We zijn op zoek naar camerabeelden. Hebben ook al camerabeelden veiliggesteld. En zijn nog op zoek naar getuigen. Nou, het pand is momenteel nog niet veilig voor ons om te betreden. Dus wij kunnen nog geen onderzoek doen in het pand. Dus daar is nog weinig over te zeggen wat er dan precies is gebeurd. En dat is ook de reden dat we getuigen ook oproepen om zich te melden. Mochten zij een verdachte situatie hebben gezien of een verdacht persoon hebben gezien in de buurt rond 4:30, dan horen wij dat als politie natuurlijk graag. Maar er zijn camerabeelden van in elk geval. Nou, we weten dat er camerabeelden in de buurt zijn. Die stellen we natuurlijk veilig, ook van het restaurant zelf. En die moeten we nog nalopen. Je ziet daar foto's van wat daar gebeurd is. Een enorme verwoesting. Zou je denken, de mogelijkheid van een aanslag, wordt dat uitgesloten of niet? Nou, we nemen natuurlijk alles mee in het onderzoek. Het kan zijn dat er een explosief naar binnen is gegooid, voor de deur is gelegd. Maar het kan ook een gasexplosie van binnenuit zijn natuurlijk. Omdat we het pand nog niet binnen kunnen, is daar nog niets over te zeggen momenteel. Was het een bekend restaurant, zeg maar, bekend bij de politie? Was er wel eens meer wat aan de hand? Volgens mijn informatie niet. Ik weet niet wat daar verder nog gaande is geweest. Maar voor zover ik weet was het gewoon een normaal restaurant. Ja. Onderzoek is nog in volle gang, begrijp ik van u. Dank u wel voor de uitleg, Malou Joosten van de politie in Breda. In Zuid-Libanon en de door Israël bezette Golanhoogte is vannacht en vanmorgen opnieuw geschoten. Hezbollah vuurde tientallen raketten af op Israëlische stellingen. Een aantal huizen in een Israëlische nederzetting werd getroffen. En het Israëlische leger bombardeerde het zuiden van Libanon. Daar kwamen enkele mensen om het leven. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Malawi in Afrika is een Nederlander van 29 om het leven gekomen. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het slachtoffer woonde niet in Nederland, waar dan wel is onbekend. Dat toestel verongelukte vlak bij de oever van het Malawi-meer. De piloot kwam ook om het leven en eerder werd al bekend dat een Nederlandse vrouw het ongeluk heeft overleefd. Het kabinet is bijeen voor de eerste begrotingsraad. Daarin onderhandelen ministers over de verdeling van het geld voor volgend jaar. De gesprekken zijn op het Catshuis in Den Haag. En de afspraken moeten uiteindelijk worden vastgelegd in de miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het zijn interessante dagen, zegt verslaggever Roel Bossius. Het is een nieuw kabinet. Ze hebben nog nooit onderhandeld in deze samenstelling. Dus de vraag is hoe de dynamiek is tussen de verschillende ministers. En daardoorheen loopt ook nog dat het dit keer niet alleen over de miljoenennota gaat. Er loopt ook nog een uitwerking van het regeerprogramma. Als daar zaken doorheen lopen die natuurlijk geld kosten of opleveren, dan komt het bij deze begrotingsraden ook op tafel. Vanochtend, voor het begin van het overleg, toonde minister Bruins zich bezorgd over de aanstaande bezuinigingen op zijn ministerie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het zijn best spannende dagen. De financiële tijden zijn niet makkelijk. En er staan inderdaad bezuinigingen voor het ministerie OCW in het hoofdlijnakkoord, in de financiële plaat daarbij, de financiële bijlage. Dat is best pijnlijk en dat is ingewikkeld. Denkt u dat u daar nog iets aan kan doen? Het hoofdlijnakkoord, daar hebben we mee ingestemd toen we een kabinet vormden. Dus dat is wel een werkelijkheid waar ik mee te dealen heb. U bent eigenlijk een beetje somber gesteld. Het zijn best pijnlijke bezuinigingen. En hoe die precies neerslaan, daar moeten we ook richting de miljoenennota naar kijken. En onderwijs, wetenschap, cultuur, dat zijn kwetsbare sectoren. Dus je moet daar ook wel met een heel verstandig oog naar kijken hoe die bezuinigingen daar dan ook precies neerslaan. En daar praten we deze dagen ook over. En dat moet wel goed gaan.

Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Terre des Hommes biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Terre des Hommes. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Gunay Oesloe was bijna 2 jaar staatssecretaris van Cultuur en Media in kabinet Rutte 4. Tot haar familie haar nodig had in het familiebedrijf Corendon. Vandaag stopt zij iets in onze tijdcapsule dat voor de eeuwigheid bewaard moet blijven. En wat dat is, nou, dat hoor je zo van haarzelf. Maar nu eerst de speeches van Michelle en Barack Obama op de Democratische Conventie in Chicago. De Nieuws BV. Want op de tweede dag van de Democratische Nationale Conventie in Chicago hielden Barack Obama en Michelle Obama een speech. Dat was voor ons vanochtend vroeg. Julia Wouters van Leading Women, die ook in ons maandelijk speeches panel zit, die luisterde naar deze speeches. Goedemiddag, Julia. Goedemiddag. Nog kleine oogjes. Ja, ik heb een beetje een rare nacht gehad. Ik kom namelijk net terug uit Californië. Dus ik heb de speeches live gekeken en ben daarna weer in een heerlijke diepe slaap gevallen. Zo. Dus ik ben een beetje... Ja, nou, dat snap ik. Een kleine jetlag, ja. Inderdaad. Leven de Democratische Nationale Conventie? Leeft dat daar in Californië? Nou, het rare is, Californië is een blauwe staat, zoals ze dat noemen. Dus daar stemt iedereen democratisch, natuurlijk niet iedereen. Maar daar, dat is gewoon een staat waarvan de uitslag van de verkiezingen daar lokaal niet zo heel spannend zijn. Dus de enige borden die ik heb zien staan, waren voor Kennedy. Oh, dat is wel bijzonder, inderdaad. Ja, vind ik ook. Ja. Hey, laten we naar de speeches gaan. Michelle Obama die sprak eerst een minuutje of 20. Barack Obama zo'n 35 minuten. Was je onder de indruk? Ja, toch wel weer, hoor. Ja, waarom? Wat is dat dan toch? Nou ja, als jurylid van de speech van de maand hebben we ook wel eens gezegd van ja, je kan niet elke maand weer een van de twee Obama's nomineren. Nee. Maar ze zijn gewoon consistent goed in hun speeches. En dat zit hem ook in techniek en in taal en hoe ze hem brengen. Ze zijn gewoon alle twee supergoede speechers. Ja, en ze weten ook echt wel het publiek te bewerken, hè? Want er gebeurde ook wel wat in die zaal, hè? Ja, nou ja, ze zijn mateloos populair, dus hoeven alleen maar op te komen. En zo'n hele arena gaat helemaal uit zijn plaat. Dus ze zijn nog steeds onverminderd mega populair. Maar ze kunnen die golf ook dan echt heel goed surfen, hoor. Dus ze weten precies hoe ze die massahysterie, mag je het wel noemen, gewoon steeds naar grotere hoogtes kunnen brengen. Ja. Zullen we eerst eventjes naar Michelle Obama gaan? Ja. Ja, waar ging haar speech over? Ja, Michelle Obama was eigenlijk de sterkere spreker van de twee. En haar speech gaat over waar alle speeches deze Democratische Conventie over gaan. Die gaan erover dat er weer hoop is, wat er op het spel staat, wat het gevaar is met Trump en hoe belangrijk het is om straks op 5 november ook daadwerkelijk te gaan stemmen. Dus de inhoud is vrij consistent bij alle speeches, ongeveer dezelfde. Maar hoe ze dat dan doet, daar zit de kracht in. Ja, want hoe doen ze dat dan? Nou, wat ik opmerkelijk vond, is dat toen de Obama's in 2008... voor het presidentschap en de first ladyschap gingen, toen was kleur nog iets wat je een beetje moest verhullen. Dus ja, ze zou de eerste zwarte president van Amerika misschien komen, maar daar moest je het niet te veel over hebben. Nou, dat is nu heel anders. Dus zwart zijn en erbij horen was prominent in haar speech. En ook vrouw zijn. Oh ja. En nou, daar speelde ze heel mooi mee. Ja, en dat fragment daarvan gaat al meteen viral. Laten we even luisteren. Who's gonna tell him? Who's gonna tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs? Ja, Julia, Michelle Obama die zegt, wie gaat Trump vertellen dat het presidentschap een black job is? Wat is de achtergrond daarvan? Nou, Trump heeft een paar weken geleden, ik weet niet strategisch waarom, maar hij heeft zeg maar de zwarte gemeenschap gedacht dat hij die moest bedienen door een interview te geven. En daarin heeft hij de ene racistische naar de andere racistische uitglijer gemaakt. En één daarvan, die hij gedaan heeft, hij heeft gezegd dat juist de zwarte en de Latijns-Amerikaanse bevolking van Amerika bang moet zijn voor migranten, omdat die hun baantjes komen inpikken. En die noemde hij their black jobs en their Latin American jobs. Hmm. En daar refereert ze naar, want dat is niet goed gevallen bij de zwarte gemeenschap, maar zeker niet ook de democratische gemeenschap. Want die vonden dat heel denigrerend om het te hebben over zwarte baantjes. Weet je, dus de rotklussen, die zijn voor de zwarte mensen en de mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond. En Michelle zegt hier, wie gaat hem nu vertellen dat het presidentschap ook wel een zwarte job is? Ja, wat zou haar strategische gedachte zijn achter deze opmerking, denk jij? Nou, zij, het gaat ook heel erg in haar speech steeds over, wat is het Amerika zoals wij het zien? Dus wij zien een Amerika waarin niemand voor jou bepaalt of jij een Amerikaan bent of niet. Daar ga jij zelf over. Dus wat je kleur ook al is, je achtergrond, hoeveel geld je op je bankrekening hebt staan, van wie je houdt, al die dingen waar de Republikeinen juist een exclusieve, weet je, zijn mensen aan het uitsluiten campagne op bedrijven. Raar woord. Proberen zij een inclusieve campagne te voeren. En zo noemt ze het ook. Wij hebben een Amerika voor ogen waar iedereen erbij hoort en iedereen het recht heeft om kansen te krijgen en vooruit te gaan. Mm. En daar speelt ze heel erg op in. Ja, ja. Na Michelle Obama was het de beurt aan Barack Obama, die net als Michelle ook Trump op de korrel nam. En dat klonk zo. She was always of Indian heritage. To be honest, I am realizing that until recently I have mourned the dimming of that hope. Ik denk dat we dan toch wel echt eventjes Barack willen horen. Maar dit is Michelle. It has been a constant stream of gripes and grievances that's actually been getting worse now that he's afraid of losing to Kamala. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. It just goes on and on and on. Julia, ik zie jou lachen. Ja. Beeld. Maar waarover heeft Barack Obama het hier? De lach kwam omdat hij zegt, ja, die idiote obsessie van Trump met crowd sizes, met de maat van het publiek, hoe groot het publiek is. En terwijl hij dat zegt, maakt hij met zijn vingers een gebaar, wat je ook wel kan interpreteren als hij heeft een kleintje. Small dick energy. Ja, dus daar moest ik weer even om lachen. En wat hij deed en wat ook Michelle Obama de hele tijd deed is, je kan je misschien nog wel herinneren, in 2020 zeiden ze steeds, when they go low, we go high. En toen maakten beide Obama's er een sport van om nooit de naam van Trump te noemen of heel weinig aandacht aan hem te besteden. Nou, those days are over. Dus hij wordt benoemd. En zijn wereldbeeld en zijn mensbeeld en waar hij voor staat wordt door de shredder gehaald. En in dit fragment laat ook heel duidelijk merken dat hij heel erg erop gericht is om hem af te laten gaan en om hem klein te maken. Dus ze doen dat nog steeds elegant, maar they don't go high. Nee, precies. Want als je zo'n referentie maakt naar iemands geslachtdeel een beetje, dat is ook best wel laag eigenlijk, zou je toch kunnen zeggen, of niet? Nou ja, dat is heel subtiel. Maar door dat handgebaar wat hij maakt, begrijpt het publiek daar heel goed wat hij doet. Ja. Maar die obsessie met crowd sizes, die is er natuurlijk. Hè. Hij heeft gezegd dat hij meer mensen heeft op de been gekregen dan Martha Luther King. En zo. Het is natuurlijk ook wel een welkom onderwerp om hem een beetje belachelijk te maken. Waarom denk jij dat zij nu, hè, terwijl ze in eerste instantie altijd hebben gezegd van, nou, we proberen de naam Trump zoveel mogelijk uit onze mond te houden, we gaan het er niet te veel over hebben, dat ze nu wel voor die hardere aanval kiezen? Is het omdat ze nu niet meer op die positie zit? Nou, ik denk, weet je, de mensen die ik in Amerika gesproken heb, die dus vooral democraten waren, de aversie en de haat naar Trump is ook wel toegenomen. Hmm. Dus mensen voelen echt walging voor hem. Dus die emotie moet je ook bespelen. Ik heb echt wel mensen gesproken die zeiden, je mag het niet hardop zeggen. Maar toen die moordaanslag mislukte, dacht ik, wat een prutsers. Het was zo close. Dus ze gaan nog steeds behoorlijk high voor de emoties die er daar spelen. Onder mensen die van hem walgen, van Trump walgen. En die ook heel erg bang zijn wat er met Amerika gaat gebeuren als hij weer de president wordt. Dus ik denk dat die hardere aanval ook gewoon de echo is van dat de emoties in het land ook veranderd zijn. Ja, maar ik vind het nogal radicaal, hoor, Julia, wat je net zegt. Dat mensen zeggen, nou, ik vind het jammer dat die moordaanslag niet is gelukt. En als je dan op emoties inspeelt, heb jij ook het gevoel dat het daar steeds heftiger wordt? Wat betreft radicaler misschien ook wel? Nou, kijk, Obama had het daar ook over in zijn speech. Dat we moeten ons niet laten verleiden, zei hij, om de ander, als we een beetje anders denken, meteen ook helemaal af te serveren. We moeten nog steeds luisteren naar mensen en het gesprek aangaan. En we moeten niet op zoek zijn naar verschillen, maar juist overeenkomsten. Hm. En bij de speeches was er heel erg dat gevoel van wij Amerikanen en wie wij zijn en wat we gemeen hebben. Ja. Waar Obama destijds ook de verkiezingen mee heeft gewonnen. Hè. Er zijn geen rode staten, er zijn geen blauwe staten, er zijn alleen maar de Verenigde Staten. Ja. De behoefte om weer tot elkaar te komen, daar speelden ze ook heel erg in. Hm. Alle twee in hun speeches. Maar wat dan wel weer opvalt, is dat het dan heel weinig ging over beleid en inhoud. Daar is ook best wel wat kritiek over. Vind je dat ook een tekortkoming? Nou, het gaat wel over beleid, maar er komen weinig 10-puntenplannen of echte uitgelegde beleid. Dus het gaat wel over dus meer geld in je zak en dat soort dingen. Maar hoe dan? Heel weinig. En kijk, als voormalig politiek adviseur was ik juist altijd bezig om politici uit te leggen dat mensen niet zitten wachten op een uitgewerkt plan. Ze willen wel het vertrouwen hebben dat je dat plan hebt. Mm-hmm. Maar ze willen vooral van je weten wat je waarden zijn. Ja, ja. En dat is wat alle twee ook heel erg in deze speeches, en dat heb je alle speeches gezien, dat is wat ze duidelijk proberen te maken. Wat zijn onze waarden? Wat is het Amerika waar wij voor staan? En dat doen ze op een emotioneel geladen manier, die ook nostalgisch is. He, wat maakt America great? Hmm. En dat is volgens mij helemaal niet zo'n onverstandige manier om het Amerikaanse volk te bespelen. Dus echt op die emotie en over de gedeelde waarden. Dat is ook iets waar Kamala Harris en Tim Walz natuurlijk voor staan. Dus die overeenkomst die zit daar heel erg in. Gaan deze speeches van de Obama's Kamala Harris helpen om president te worden, denk je? Zeker wel. Kijk, ik moest een aantal fragmenten uitzoeken die ik mooi vond. En dat was eigenlijk ondoenlijk, want het was een aaneenschakeling van fantastische fragmenten. Hmm. En zo zaten die speeches ook in elkaar. Dus ik zie ook ze de komende tijd steeds in kleine fragmentjes terugkomen op de sociale media. Er zit heel veel oproepen in van, ja, als het je niet bevalt, dan moet je iets doen in plaats van thuis te gaan zitten klagen. Je mag niet wachten tot alles perfect is. Dit zijn gewoon mensen die gaan fouten maken. En dan moet je niet weer je afkeren van Kamala en Tim, zoals ze de hele tijd genoemd worden. Maar dan moet je ze dragen en ze verdedigen, want dit staat er op het spel. Dus ze zullen de komende 10 weken, 11 weken die er nog zijn, heel vaak kleine stukjes van deze speeches terugkomen, waarin de kiezer in Amerika opgeroepen wordt wat zij moeten doen. Ja. Dat zat er heel, heel dik in. Obama zegt op een gegeven moment, don't boo, vote. He, dus niet boeën, maar ga stemmen. En die zal ook nog wel terugkomen als een meme, denk ik. Ja, en het doet me ook een beetje denken aan don't ask what your country can do for you. Maar weet je wel, andersom. Of ben ik nou heel raar, iets heel raars aan het zeggen? Heb je dat gevoel ook een beetje? Van wie was die uitspraak ook alweer? Ja, don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Ja. Kennedy, ja. Maar kijk, het is een andere tijd. Wat er nu op het spel staat, is dat het is echt heel close. En deze verkiezingen worden gewonnen of verloren door de partij die in het beste in staat is mensen ook daadwerkelijk naar die stembus te krijgen. En dat is wat er nu op het spel staat. Er zijn sommige staten waar je op een paar honderd of misschien enkele tientallen mensen kan bepalen of die staat blauw of rood wordt. En dat moet tussen de oren van iedereen. Stemmen is belangrijk.

De Nieuws BV. Nou, klinkt gezellig, hè, Jan? Ja. Maar niets is minder waar. Mexicaanse muziekgenre corridos. Heel populair op dit moment, maar ook controvers. De vrolijke deuntjes bevatten namelijk gewelddadige teksten. DJ Mixer die komt er zo alles over vertellen. NPO Radio 1. Dat zo meteen. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Dubai is het Nederlandse drugscrimineel opgepakt. Volgens het parool is het Anis B. Hij zou betrokken zijn bij een vergismoord 2 jaar geleden. En B was zelf al een slachtoffer van een mislukte liquidatiepoging. In Zuid-Libanon en de door Israël bezette Golanhoogte is vannacht en vanmorgen opnieuw geschoten. Hezbollah vuurde tientallen raketten af op Israëlische stellingen. Het Israëlische leger bombardeerde het zuiden van Libanon. Bij het ongeluk met een Cessna-vliegtuigje in Malawi is gisteren een Nederlander van 29 om het leven gekomen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De piloot is ook omgekomen. Een Nederlandse vrouw heeft het ongeluk overleefd. En windpark Zeewolde heeft een detectiesysteem voor zeearenden in gebruik genomen. Als er op een kilometer afstand een zeearend aankomt, stoppen de molenwieken. Zo moet worden voorkomen dat de beschermde roofvogel sneuvelt. ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Ja, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Allereerst het goede nieuws, de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij voor zit de weg weer vrij na een ongeluk. Hou rekening met 10 minuten vertraging nog vanaf Deventer. Los langzaam maar zeker op. En dan slechte nieuws, want de N57, daar stond eerst file, maar nu is de weg helemaal dicht vanuit Middelburg naar Rotterdam. Bij de Haagvlietdam gebeurde een ongeluk. De weg is dus tijdelijk afgesloten. Omrijden is daar wel aan te raden. Hou rekening met extra reistijd, want dat gebeurt daar lokaal. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Luan Boluskaj. De scholen gaan deze week langzamerhand weer open. De zomer is bijna over en het land wordt weer overstroomd met goedlachse kids die in Spanje de blitz hebben gemaakt. Pubers die tennis hebben geschopt in Albufera. Nu scheurt Roderick in zijn bureau op weg naar zijn examenjaar. Zijn vriendje Pascal is naar de Copacabana gegaan. En Sophie wordt aangestaard, omdat zij dit jaar thuis bleef. Haar vader die te veel uitgeeft. Elke avond Holland Casino is niet vies van fiches, maar over een maand is het hele huis leeg. Deurwaarders die het hele interieur weghalen, omdat hij zo nodig die gok moest wagen. De kaarten zijn geschud. Nu zit hij depressief op de bank met een pokerface. Gelukkig is hij nooit geweest. En Emina rijdt elke zomer met haar ouders naar Marokko, behalve dit jaar. Benzine is peperduur. De overheid neemt geen gas terug, gooit meer olie op het vuur. Het net kunnen betalen van de huur was in juli hun grootste avontuur. Dan moet je aan de klas vertellen wat je deze zomer gedaan hebt. Met papa blauwe brieven geteld op het aanrecht. Hij werkte hard aan zijn carrière. Sprong over elk obstakel, brak elke barrière. Totdat hij natuurlijk werd belast met de toeslagenaffaire. Nu reist ze zonder ontbijt naar school en slaat van tijd tot tijd haar gezondheid op hol. Mijn moeder droeg vroeger een stadspas vol met hoop. Kwam kinderbijslag op een vrijdag, konden we in het weekend toch naar de bioscoop. Mama zat diep in de stress. Statiegeld is het enige dat telt. Ga op zoek naar elke liter fles. Jij was gewend aan Coca-Cola. Ik werd dolgelukkig van 3S. Mijn buurjongetje Jermaine kwam bij ons suiker lenen. Niet omdat het bij hem op was, maar omdat er geen geld meer in de pot zat. 5 dagen per week pasta met euro-shopper tomatensaus. Het was eten wat de pot schaft. Mijn klasgenootje Freek at 3 keer per week een steak en ik haatte hem omdat hij een bord voor zijn kop had. Niet iedereen kan op voetbal, tennis en judo tegelijkertijd. Terwijl Eva en Leila Vicky steken uit verveling, zijn er gisteren 7 kleuters levend verbrand in Gaza. Do you believe in a parallel universe? Niemand die meer denkt aan hen, daar kraait geen haan naar. Terwijl Youssef met zijn 3 broertjes 1 kamer deelt, raakt Anna na 2 dagen Disneyland al verveeld. Er waren tijden dat hij van elke confrontatie weg wilde rennen. Had tot zijn 15e een zwart-wit tv, maar zij was bang om kleur te bekennen. Kijk, 1 op de 12 kinderen in dit land groeit op in armoede. De grens is bereikt. De limiet op jouw bankrekening is kwijt. Dus kijk niet op als een leerling even niet bij de les blijft. Het klassenverschil wordt steeds groter. Tussen arm en welgesteld is er een gapend gat en de elite wordt slapend rijk. Wij dromen van welvaart, maar die boot is al vertrokken. Welkom in een nieuwe werkelijkheid. A llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar. Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Los Tigres del Norte hoorde je met Ni Parientes Somos. Klinkt heerlijk zomers, vrolijk en feestelijk. Zo'n Mexicaanse corrido, zoals deze muziekgenre heet. Maar over dit muziekgenre is tegenwoordig veel controverse in Mexico. En hoe dat zit, dat ga ik bespreken met Latin-kenner Michael van Dam, ook wel bekend als DJ Mixer. Goedemiddag, Michael. Hoi. Hallo. Ja, goed. Laten we eventjes heel basic beginnen, Michael. Want ik wil even van jou weten, en ook voor de mensen thuis, wat is een corrido eigenlijk? Wat voor soort muziekgenre is het? Daar hebben we wel even een tijdje voor nodig. Maar in principe kun je het vergelijken met smartlappen, volksmuziek, regionale muziek uit Mexico. Ja, en het klinkt heerlijk. Hoe is het ontstaan, denk jij? Wat ik al zeg, het is al heel lang bestaat de muziek al. Je moet denken een beetje aan de mariachis bijvoorbeeld. Ik zeg juist, het heel kort door de bocht. Dat gevoel krijg ik er een beetje bij, inderdaad. Ja, en dat is gaan splitsen in andere genres, subgenres eigenlijk. En op een gegeven moment is het naar de corrido gegaan. Ze noemt het ook regionaal, dus regionaal. Is muziek vandaar. Ja, ik vind het heerlijk, maar als je geen woord Spaans spreekt, ja, dan denk je inderdaad, oh, lekker, vrolijk, gezellig. Als je de tekst onder de loep neemt, minder rooskleurig. Gaat toch wel echt over harde kanten van het leven. Wat wordt er precies bezongen in de teksten? Nou, dat verschilt dus ook weer. Je hebt corridos voor elke gelegenheid, blijkt. Je hebt dus ook voor de narco-corridos. De narcos, dat zijn de drugsmokkelaars, waar de kartels aan geallieerd zijn. Nou, die zingen over eigenlijk dat leven, over het leven van de drugsmokkelaar, van een kartellid, elkaar verschrikkelijke dingen aandoen. En dat eigenlijk, je kan het een beetje vergelijken met bijvoorbeeld een drillrap. Dat ook de tegenpartij wordt van alles wordt toegewenst. Ja, en is dat altijd al zo geweest? Ik bedoel, nu hebben we de narcos, drugsbendes, maar misschien 50, 60 jaar geleden was dat anders. Werd er toen ook over bandieten en criminelen gezongen? Jawel, maar dat is wel veel romantischer eigenlijk. Bijvoorbeeld mijn moeder luistert ook naar de oude muziek. Is er nu bijvoorbeeld een artiest heet Luis Miguel. Die is ook al in de 50 en die zingt ook heel veel oude liedjes. En dat zijn allemaal heel erg verliefd of heel erg heartbroken. Mm-hmm. En heel melancholisch. Dus daar hoor je bijna niks over gangsterdingen, zeg maar. Nee, precies. Dus het is wel een beetje iets van de laatste tijd. Narco-corrido heet dat dan. Is het niet echt per se strafbaar, hè, om over criminele dingen te zingen of te rappen. Gebeurden er wel strafbare dingen naar aanleiding van deze nummers? Het ligt wel een beetje ingewikkelder, maar het is een beetje de soundtrack van de kartelleden, zeg maar. Dus je moet zo bedenken, zij vinden die muziek ook leuk. Zijn ze ook mee opgegroeid, van hun oma meegekregen, van hun moeders en noem maar op. Dus zij luisteren er ook naar, alleen hun context is net weer een beetje anders. Dus ze hebben ook artiesten die een beetje hun verhaal vertellen, zeg maar. En sommige artiesten die zingen net iets te veel of net iets verkeerd. En dan wordt hun opgedragen van, doe maar niet meer, anders gebeurt er iets naars met jou. En dat is wel in het verleden een paar keer gebeurd, ja. Oh ja, naar aanleiding van een nummer dat er een lid van een of andere bende wordt afgemaakt? Ja, die kregen dan een zogeheten death note. Dus tijdens het zingen, je hebt een best wel bekend YouTube-filmpje. Ja. En dan zie je ook dat een artiest zo'n berichtje krijgt op een briefje. En er staat in van, als je gaat zingen, dan wordt het laatste wat je ooit zal doen in het leven. En je ziet hem dus ook gewoon echt doorzingen. En daarna hebben we niks meer van hem vernomen. Zo, dat is best wel een fataal nummer. Letterlijk even. Ja, precies, ik lach erom, maar het is natuurlijk vreselijk. Hoe wordt hier in Mexico op gereageerd? Ja, ook heel wisselend natuurlijk. Ook in Mexico ligt er ook maar aan welke regio je komt. Dat is een immens land. Dus niet elke regio heeft dezelfde cultuur, zeg maar. Mm-hmm. Maar er zijn genoeg mensen die dit verschrikkelijk vinden. Echt een plaag van de samenleving. En andere mensen vinden het juist weer heel erg... op hun manier weer heel romantisch. Net zoals wij, bijvoorbeeld Snoop Dogg die over Crips zingt... vinden we ook heel romantisch op een of andere manier. Ja, daar krijg ik altijd wel een lekker gevoel bij. Maar inderdaad, stel dat het allerlei afrekeningen tot gevolg heeft... dan is het toch wel iets minder gezellig. Ik kan me voorstellen dat je als radiostation er dan ook voor kiest... van deze gaan we even niet draaien. Gebeurt dat in Mexico, weet je het? Nou, je hebt bijvoorbeeld de grootste artiest nu, dus Peso Pluma. En hij behoort tot de stijl Corrido Tumbao. Dus dat is de moderne versie ervan. En hij is een beetje wel de bad boy, zeg maar, die doorgebroken is in de wereld. Ja. Dus daar wordt wel naar geluisterd. En flink ook, heb ik begrepen. Hij is mega populair. Zullen we heel even naar hem luisteren? Ja, zeker. Muchacho se fue para arriba. Carros deportivos en mi colección. Mini mis bazookas y kalashnikovs. Como la última vez, devoramos cinta de su peso en viaje. Ik hoorde eventjes zo'n Kalashnikov voorbij komen. Dat is het enige. Ja, hij heeft een autocollectie ook. Hij heeft het ook over zijn autocollectie en dat soort dingetjes. Ja, nee, dat is hij doet een beetje aan gangsterrap eigenlijk, maar uit die regio. Ja, ja. Alleen hij heeft het zelf wel een beetje gaan opschonen, hoor. Want het laatste voorbeeld wat je net afspeelde is een reggaeton. Hij is meer in die wereld gaan duiken ook. Dus hij heeft ook liedjes met Anita, Ryan Castro en allemaal dat soort grootheden. Dus hij is zich wel van bewust van, wil ik wereldwijd... zeg maar, zoveel relevant blijven, dan moet ik hier wel een beetje vanaf. Ja, dus daar heeft hij wel een hele bewuste keuze gemaakt... naar een wat softere corridor, om het zo maar te zeggen. Hij is naar de reggaeton gegaan ook vooral. Ja, maar ook inderdaad, wat je zegt, de corridors worden wat milder. Want hij stond bijvoorbeeld begin dit jaar nog in Chili, waar ik dan vandaan kom. Daar stond hij geboekt op het grootste festival van Latijns-Amerika. En dat was een hele grote beweging die hem eigenlijk wilde cancelen... vanwege zijn teksten over de drugswereld en het geweld. Aha, maar hij scoort inmiddels wereldwijd hiermee. La Bebe gaat over zijn schatje, volgens mij, of niet? Of heb ik het nou helemaal verkeerd? Ja, precies. Dat is echt liefde, een soort van. Het is wel meer een soort van veroveringsliedje eigenlijk van een meid in de club. Maar ja, dat is ook een featuring die hij heeft gedaan trouwens. Niet eens zijn liedje, maar daar is hij op de remix gesprongen. Oh, ja. En die is ook in Latijns-Amerika een hele, hele grote hit geworden. Ja. Dus ja... Het is niet alleen maar dat, maar die muziek is wel... Ja, het is heel dubbel. Ja, nee, natuurlijk. Alles is op verschillende manieren natuurlijk uit te leggen. En in de kunst is het natuurlijk ook heel erg breed. Ik krijg er een heel warm gevoel van. Ik ben blij dat Peso Pluma in ieder geval een wat softere kant op is gegaan. Maar gaan die corridors ooit Nederland veroveren, denk jij? Nee, nooit, joh. Nee, zeg maar. Waarom niet? Het zit al in de naam, regionale. Dus het is heel erg plaatselijk. Het is heel erg van vandaar. En er zijn wel wat liedjes die ook andere Latino's meezingen. Maar het is wel heel erg Mexicaans. En wat je ziet, want je kijkt naar de streamingcijfers natuurlijk. Ja. Het zijn gewoon. Het is een kleine groep mensen wat het heel veel naar luistert. Dus vandaar dat de cijfers ook zo hoog zijn. Oh. Maar het is niet zo dat we hier 18 miljoen mensen in Nederland... nou met z'n allen aan de Peso Pluma zitten of zo. Nee, wat ik dacht was van... hij is uitgeroepen vorig jaar tot Billboard top 100. Zat hij Rookie of the Year 2023 is hij geworden. YouTube meest bekeken artiest. Hij heeft 2 Latin Grammy nominaties. Ik denk deze man gaat de wereld veroveren. En ons ook. Nee. Maar het is Amerika, hè. Want Amerika sowieso... Billboard heeft al jaren een eigen afdeling, zo'n eigen chart... als het gaat om regionale muziek. Oh. Dus zij zijn er al. En Amerika heeft sowieso een hele lange geschiedenis met Mexico. Ze hebben ook een hele, zoals het heet, een Tex-Mex-cultuur. Dat je denkt aan bijvoorbeeld de zangeres Selena, die in de jaren 90 de soort van voorloopster van Jennifer Lopez, zo wordt ze vaak genoemd, die toen is doodgeschoten ooit. Maar dat was ook de grote superster. Maar allemaal Tex-Mex-cultuur, want het zit natuurlijk aan... Texas gelinkt. En het heeft een heel stuk van Californië overgenomen. Dus die twee landen hebben een hele grote geschiedenis samen. Ja, weet je wat mijn probleem is, gewoon, Michael? Ik overschat ons marktaandeel. Dat is mijn probleem. Ik ben dus een Latin DJ ook. En ja. Ik heb hetzelfde probleem wel eens. Ik bedoel, het is heel populair in Nederland. Alleen wat vooral populair is, is een bepaalde perceptie van wat Latin zou moeten zijn. En Latin is een containerwoord wat heel breed is. En we bedoelen vaak reggaeton en een beetje salsa. Precies. Maar andere dingen, weet je, dat is wat moeilijker, zeg maar. Dank je wel. Dit ook. Dank je wel voor deze toelichting, uitleg. Ik ben een stuk wijzer. Latin-kenner, DJ Mixter, oftewel Michael van Dam. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja. Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Dat stoppen gasten deze zomer in de tijdcapsule van de Nieuws BV. Want stel je voor dat de wereld vergaat, dan hebben wij in elk geval onze tijdcapsule nog. De Nieuws BV tijdcapsule. En vandaag is mijn gast Gunay Uslu, oud-staatssecretaris van Cultuur en Media en nu CEO van reisorganisatie Corandon. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Hoi. Beetje liefhebber van salsa, Latin music? Oeh, het is niet mijn, nee. Nee? Wat is meer jouw genre? Pop. Gewoon pop. Ja. Ja, lekker. Ja, lekker makkelijk toch? Prins. Ja, oké. Okay. Mag allemaal, hoor. Mag het? Ja, ja. Hey, mis je de politiek? Nee. Nee, ik mis de politiek niet. Ik mis wel het beleid maken met de culturele sector, voor de sector. Mm. Samen met allemaal mensen die zich inzetten voor kunst en cultuur en media. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ja. Dus dat mis ik wel, de dynamiek en de gesprekken die we voerden. En ook toch hele mooie voorstellingen kunnen zien, mooie producties kunnen zien. En ook gezien hoeveel mooie dingen we hier eigenlijk maken. Ja. Dus dat mis ik wel. Ja, dat mis je wel. De inhoud. De inhoud. Want wat is het dan wat je absoluut niet mist, waar je misschien wel moeite mee had? Nou, debatten in de Kamer, dat mis ik niet. Nee? Want? Dat is niet mijn wereld. Het is dus heel erg politiek. En het gaat meestal over de volgende verkiezingen al. Mm-hmm. Terwijl ik daar toch wel stond met een plan. En dacht, nou, de Kamer gaat mij scherp maken en scherp houden. Ja. En dat plan nog even fine-tunen. Ja. Maar dat ging vaak niet over het plan inhoudelijk. Maar over, nou, gewoon heel erg zwart maken of een beetje over, als je het over onveiligheid hebt. Ja? Zo voelde dat wel voor mij. Dacht ik, jongens, kom op, zeg. We zitten hier met z'n allen toch wel voor het belang van dit land. En kijk nou even inhoudelijk naar het plan in plaats van de volgende verkiezingen. Is dat de lelijke kant van politiek? Zou je dat zo kunnen typeren? Ja, het is het spel, denk ik. Ja? En ik hou niet zo van dat spel. Wat ik net ook zei, ik vind de inhoud heel erg leuk. En ook dat je iets moois maakt met elkaar. En het verbetert en problemen oplost. En daardoor was ik daar. Ja. En het politiek is toch ook wel deelbelangen, bijvoorbeeld, in plaats van het algemene belang. Is dit ook de reden waarom je gestopt bent vorig jaar als staatssecretaris? Nou, ik was al van plan om het één kabinetsperiode te doen. Mm-hmm. Maar ik had eigenlijk in mijn hoofd dat 4 jaar zou zijn. Hè, zoals daar ging ik vanuit. Ik dacht, ja. Nou, 1 kabinetsperiode ga ik mij echt enorm inzetten voor kunst, cultuur en media. En ook het belang van kunst en cultuur en de media laten zien. Vooral in deze periode van periode waar we in kloven leven en in bubbels leven. En de verbinding en de verbroedering die kunst en cultuur kan veroorzaken. Mm-hmm. En ook gewoon de esthetiek hebben we allemaal behoefte aan. Dan dacht ik, ja, nou, dit ga ik doen 4 jaar. Maar dat werd 1,5 jaar. En toen werden we demissionair. En toen kwamen de verkiezingen en vervolgens. Dus ik vond het heel erg jammer. Sowieso heel erg jammer om eerder weg te gaan ook. En was dat de reden dat je dus eind november zei, ik stop ermee? Nou, ik had eigenlijk tot het einde willen zitten, hè, ja. Ook demissionair. Maar daar werd wel een beroep gedaan, op mij gedaan vanuit familiebedrijf. Familiebedrijf Corandon? Ja. Wat je samen met je broer hebt opgericht in 2000. Ja, ooit in 1997 al. Ja. Ja. Ja. Wat voor plek heeft dit familiebedrijf in jouw leven? Want is het dan een soort van, when duty calls, dan sta je daar meteen klaar voor? Ja, hoe toch werkt het wel een beetje zo. Ja, ik heb het in 1997 als reisbureau geopend, opgericht met mijn broer. 2 jaar gedaan. Ik was nog student. Het was best wel ja, succesvol, 2 jaar. En vervolgens dacht ik, ik moet gaan studeren. Ik wil mijn diploma halen. En toen heeft mijn broer daar een reisorganisatie van gemaakt. Een tour operator en een airline bij ontwikkeld. En vervolgens, toen de hotelketen moest komen, toen werd ik weer eigenlijk gevraagd door mijn broer van, nou, wil je alsjeblieft die hotelketen gaan opzetten? Dat heb ik gedaan. En vervolgens werd ik gevraagd om staatssecretaris te worden, naast en toch wel ook wel een hele grote periode van in de wetenschap en in de culturele sector. Ja. En je had nul ervaring in de politiek? Nul. Ja. En je zegt dan toch ja? Ja, dat is iets heel geks. Ja, sorry, het heeft verschillende. Ja, dat klinkt heel erg op lachen. Nee, dat is maar ook gek. Weet je? Je wordt gevraagd en ik dacht, jeetje, ja, nou, je wordt gevraagd. Het is heel eervol. Tuurlijk, ja. En je krijgt ook de kans om iets voor elkaar te krijgen. En ook iets waar ik mij enorm aan ergerde. En dat is dat we als samenleving en de politiek niet genoeg de waarde van cultuur zagen. Hoe belangrijk cultuur is. Hè? Want we hebben geen leven zonder muziek. Zonder afbeeldingen, zonder film. Daar kan je geen leven bij voorstellen. Nou, wij merken het ook hier in de uitzending. Precies, ja. Er is geen leven. En ik dacht, waarom waarderen we dat nou niet genoeg? Waarom zien we dat niet? Erkennen we het niet? Herkennen we het niet? Dus ik dacht, nou, Gunay, nu krijg je de kans om daar iets aan te doen. Dus ga aan de slag. En dat is je aardig gelukt, hè? Want je wist onder andere 170 miljoen euro per... Weet je het niet? Of... Wat zei? Je zegt, ik weet het niet. Nou, ik weet niet of het is een beetje raar om dat over jezelf te zeggen. Ik heb me gewoon enorm ingezet en ik heb beleid kunnen maken. Dat zei ik net aan het begin ook. Gewoon, ik ben met mensen gaan praten. Van, oké, wat is het probleem? En ik herkende het probleem al. Ik kende het probleem natuurlijk al. Maar ook van, wat kunnen we nou doen? Wat is het budget? Kunnen we meer regelen? Met wie moeten we samenwerken? Dus met andere departementen samenwerken. Ja. Eigenlijk heel ondernemend daarin gestapt. En je hebt daar ook wel succes mee geboekt. Dat kunnen we zeggen in de zin van 170 miljoen euro per jaar extra binnen te slepen voor deze sectoren, toch? Ja, ik denk iets meer om door die samenwerking. Okay. 170 zat al in het plan, zeg maar. Maar ook door die samenwerkingen met bijvoorbeeld met de minister van Klimaat of andere economische zaken of met financiën, met ook met ruimtelijke ordening. Hè, want erfgoed is belangrijk. En dus elke keer het gesprek aan te gaan met ontwerpers. Als je huizen bouwt, heb je ontwerpers nodig. Of als je het over gezondheid, mentale gezondheid hebt, dan heb je cultuur is daar gewoon zo belangrijk in. Om mensen hele praktische oplossingen dus eigenlijk. Nou ja, dan krijg je dus ook meer budget door die samenwerking. Maar dan hoor ik nu, er wordt bezuinigd. Het kabinet heeft toch wel hele andere plannen, hè? Het coalitieakkoord heeft in ieder geval het BTW. BTW is een grotendeels wordt afgeschaft. Ja, dat is een slecht plan. Het gaat gewoon überhaupt meer kosten, hè? Naar film, theater gaan, festival. Je vindt het een slecht plan? Ik vind het een slecht plan, want dat betekent dus dat kunst en cultuur, programma's, eigenlijk alles wat we maken, dat is eigenlijk kunst en cultuur. De tafel, dit gebouw, alles, hè? Ja. Dus breder. Dat wordt duurder. En het wordt minder toegankelijk. Een boek wordt duurder, een theaterstuk wordt duurder, een concert wordt duurder. Dan denk ik, ja joh, is dat nou echt nodig? Over wat voor budgetten hebben we het nou? En dan gaan we een schatkist een beetje vullen. Maar dat is echt zo klein, dat bedrag wat je vult. Ga gewoon, nu in deze tijd moet je juist cultuur heel toegankelijk houden. Ja. Je werkt nu als grote baas bij Corendon. Heb je daarmee definitief afscheid genomen van de kunst- en cultuursector? Nee, kunst en cultuur, dat is een rode draad in mijn leven. Ook als ik een hotel ontwikkel, dan werk ik met kunstenaars. Dan werk ik met musea, dan werk ik met wetenschappelijke instellingen. Zo maak je iets wat ook draagvlak heeft. Hè? Zo maak je... Kijk, ondernemerschap is ook creativiteit. Want je hebt een idee, je ziet kansen, je gaat iets ontwikkelen. Dat doe je samen met mensen met verschillende expertises. Uiteindelijk heb je een product en dat is een maakproces. En dat kan een film zijn, een boek zijn, dat kan een muziekstuk zijn. Het kan, dus je kan bent het heel breed. Dus je bent gelukkig op dit moment? Ja, ik ben wel gelukkig op dit moment. Maar het is niet zo dat... het bedrijfsleven is natuurlijk ook best wel heftig. Inderdaad. Nou, moeten we misschien makkelijker. Maar gelukkig ben ik wel. Ik hou wel van uitdagingen. Ja. Hè, want uitdagingen, dat geeft gedoe. Maar gedoe is ook een kans om te groeien en te ontwikkelen. Gunay, we moeten door naar de tijdcapsule. Want daar zit je natuurlijk voor. Wat moet volgens jou hier in die tijdcapsule achterblijven? Ja, dat zijn toch de eerste literaire teksten die we hebben. En dat zijn de epen, de verzen van Homerus, de Ilias en de Odyssee. Want eigenlijk alle verhalen die wij vertellen, onze emoties, dus over liefde, over wrok, over liefdesverdriet, over familiebanden, vriendschap, broederschap. Dat zijn de eerste verhalen. Voor het eerst wordt daar in die verse over geschreven. En wij nemen dat elke keer weer mee in een ander verhaal. Dus eigenlijk de basis van onze verhalen die we aan elkaar vertellen. En wij zijn mensen. Mm. Wij vertellen verhalen aan elkaar, eeuwenlang. Dat is, maakt ons uniek. De basis daarvan, dat ligt in die verse van Homerus. En als je dan denkt van, bijvoorbeeld, waarom noemen we nu de voetbalclub zeg maar van Amsterdam Ajax? Ja. Nou, dat is een held uit de Trojaanse oorlog. Waarom noemen we onze Achilles? Ja, dat komt weer van... Daar zit zoveel in onze cultuur verwerkt van alles uit die verhalen. Dat ik dacht van, nou, laten we die nou eens koesteren en bewaren. En ook weer hier zien hoe belangrijk dat is. En aan de andere kant dacht ik wel van, is het wel nodig om het zo te bewaren? Want dat verhaal stamt af uit de 13e eeuw voor Christus. Is pas opgetekend in de 8e eeuw, 7e eeuw. Ja. 5 eeuwen lang is het mondeling doorverteld. En we hebben inmiddels andere verhalen ook weer. Die wel gebaseerd zijn op die verhalen. Dat is waar, toch elke keer. Dus ik dacht, ja, hebben we het wel nodig? Want het zit daar eigenlijk in een tijdscapsule. En aan de andere kant dacht ik, laten we het voor de zekerheid gewoon doen. Voor de zekerheid? Ja, maar je weet het niet. Het is te belangrijk. Waarom spreekt die kunst van het verhalen vertellen jou zo aan? Omdat ik denk al dat we zonder het vertellen van die verhalen, en dan, dat is cultuur voor mij, het vertellen van verhalen, en niet alleen voor mij als cultuurhistoricus, vinden we dat over het algemeen ook, is dat dat is de basis van wie we zijn. Als wij geen verhalen vertellen, dan zijn wij eigenlijk een soort machine van individuen. En dat is horror. Want dan heb je geen verbinding met elkaar. Het moet je voorstellen dat, dat je met vrienden zit en je gaat liedjes uit de jaren 80, 90, vooral mijn generatie. Dan ga je naar een andere wereld toe. Dan zeg je, oh, weet je nog, toen deden we dat. Weet je nog, toen was dat. Of je kijkt, je hebt het over een film of een... Het roept, je hebt gesprekken. Hmm. Het brengt mensen dichter bij elkaar. En je kan ook discussies hebben. Hè? Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar wat er allemaal over het slavernijverleden, wat voor discussies dat heeft. Maar dat is ook niet erg. Discussie is goed. Het gesprek is goed. Ja. Kun jij je nog herinneren wanneer je dit verhaal voor het eerst hoorde? Van de Ilias en de Odyssee. Nou, ik was een kind. En ik ging met mijn ouders en mijn zus en broers naar Turkije elk jaar. En dan stapten we in zo'n typisch Ford Transit busje of een Volkswagen busje met gordijnen. Gordijnen is een beetje een fantasie. Ik weet niet of we gordijnen hadden, maar ik vind dat wel een leuk idee om het toch een beetje in mijn verhaal. Het is jouw verhaal. Mijn verhaal. reden wij dan vanuit Haarlem richting Turkije. En dan ging je dus door Duitsland, Oostenrijk en op een gegeven moment voormalig Joegoslavië, Griekenland of Boegerij. Er waren meerdere routes. Ging je Turkije in en dan kwam je bij Gallipoli, bij de Dardanellen, waar Trojaanse oorlog plaatsvond. En mijn vader vertelde dat verhaal. Geweldig. Heb je ons toch nog heel even meegenomen op een mooie verhalenreis. Dankjewel, Gunay Uslu. Leuk, dankjewel. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op €450.000. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Vitepro heeft een tijdelijke zomerdeal. Je krijgt warmtecreme voor je spieren bij je bestelling cadeau. Profiteer nu en bestel op vitepro.nl. Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Klimaat, wonen, gender, migratie, politieke hete hangijzers waar in Den Haag veel over wordt gedebatteerd. Maar degenen die er vooral mee te maken krijgen, ja, die hoor je weinig. En daarom zometeen weer onze serie Haagse Nieuwe, waar de huidige generatie wel een stem krijgt. En dit keer over mentale gezondheid, want ruim 1 op de 3 jongeren heeft mentale problemen. Welke taak is hierin voor de politiek weggelegd? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst, een Nederlandse drugscrimineel is opgepakt in Dubai. Dat en meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. En het Parool schrijft dat het gaat om de Amsterdammer Anis B. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere geweldsmisdrijven. Zo wordt hij genoemd als een van de schutters van een vergismoord 2 jaar geleden. Zelf was hij ook doelwit van een liquidatiepoging. Zijn auto werd beschoten, hij overleefde het, maar zijn vriendin niet. Nederland heeft sinds vorig jaar een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onderdeel van is. In Bosnië-Herzegovina heeft iemand het vuur geopend op een middelbare school. Er zijn ook enkele doden gevallen. Correspondent Thijs Kettenis. Wat is daar gebeurd, Thijs? Ja, die schietpartij die vond plaats op een school in de stad Sanski Most. Daar opende een man vanmorgen het vuur en daarbij vielen 3 doden. Dat zijn de directeur en een lerares Engels en een secretaresse. Dat is inmiddels bevestigd. En daarna schoot hij zichzelf door het hoofd. Raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En hij is naar een ziekenhuis in de stad Banja Luka vervoerd. En zijn toestand is volgens de doktoren stabiel. Ja, wat weten wij over die dader? Nou, volgens Bosnische media gaat het om de conciërge van de school. En hij zou een arbeidsconflict hebben gehad met de school. Die zou maatregelen tegen hem hebben getroffen. Ja, en daar was hij het niet mee eens. En dat zou dan volgens die media de aanleiding zijn geweest dat hij vanmorgen met een pistool naar de school ging. Waar de 3 mensen die doodschoten uiteindelijk op dat moment zaten te vergaderen. Dus het is niet zo dat hij om zich heen schoot. En er zijn ook behalve hijzelf dan geen andere gewonden gevallen voor zover bekend. Nee, was het de zomervakantie of was de school alweer aan? Het is op dit moment nog vakantie in Bosnië, dus de kans is ook groot dat er inderdaad geen kinderen of leerlingen getuigd zijn geweest van dat drama. Ja, is dat uitzonderlijk, zo'n schietincident als dit in Bosnië? Ja, dat komt eigenlijk nauwelijks voor. Niet alleen in Bosnië, maar eigenlijk op de hele Balkan. Grote uitzondering was dan vorig jaar. Toen was er inderdaad ook een schietincident in buurland Servië. Dat was een getroubleerde leerling die toen wild om zich heen schoot. Dat is toch echt wel anders dan hier. Hier lijkt die aanleiding dus een arbeidsconflict. Zeer uitzonderlijk dus. En er is dan ook geschokt gereageerd in Sanski Most, die stad waar dit plaatsvond, maar in het hele land. Correspondent Thijs Kettenis. Bij een ontploffing en een brand is aan het eind van de nacht een visrestaurant in Breda compleet verwoest. Omwonenden moesten uit voorzorg hun huis uit, dus niemand gewond geraakt. De viswinkel was net een paar maanden open, zegt de eigenaar. Schade is aanzienlijk. We hebben echt alles nieuw aangeschaft. We hebben het interieur aangepakt. We hebben nergens op bezuinigd, omdat we wisten van een viszaak, dat heeft heel veel lucht en het stinkt. En je hebt heel veel buren en daar moet je ook rekening mee houden. Dus we hebben ook serieuze afzuigkappen moeten plaatsen. Ik kan me voorstellen dat het dan wel pijn doet om je zaak zo te zien. Het doet pijn, absoluut. Het doet pijn, maar je kan niet blijven verdrietig zijn. Het is even 5 minuten schrikken wanneer je aankomt. Maar ja, daarna moet je jezelf herpakken en dan hopen dat jouw verzekeringspapieren in orde zijn. En dan moet je gewoon linkerbaan gas en... ja, en het materiaal is altijd vervangbaar. Zowel in de horeca, in heel jouw leven is alles vervangbaar. Maar mensen niet. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie in Breda doet daar onderzoek naar. Nou, we nemen natuurlijk alles mee in het onderzoek. Het kan zijn dat er een explosief naar binnen is gegooid, voor de deur is gelegd. Maar het kan ook een gasexplosie van binnenuit zijn natuurlijk. Omdat we het pand nog niet binnen kunnen, is daar nog niets over te zeggen momenteel. De boetes in Amsterdam voor illegale Airbnb-verhuur zijn veel te hoog, vindt de Raad van State. Een verhuurster pikte het niet dat ze een boete kreeg van ruim 11.000 euro. Van de Raad van State die zegt dat is buiten proportie. Amsterdam moet het boetesysteem aanpassen. In Zuid-Libanon en de door Israël bezette Golanhoogte is vannacht en vanmorgen opnieuw geschoten. Hezbollah vuurde tientallen raketten af op Israëlische stellingen. Het Israëlische leger bombardeerde het zuiden van Libanon. Bij het ongeluk met een Cessna-vliegtuigje in Malawi gisteren is een Nederlander van 29 omgekomen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de piloot kwam om het leven. Een Nederlandse vrouw overleefde het ongeluk. Het NOS-journaal. Steeds meer mensen gaan op vakantie in Spanje. 13% meer toeristen dit jaar dan vorig jaar. Dat is de verwachting van de Spaanse toerismesector. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, er waren zoveel protesten in Spanje tegen massatoerisme, dat houdt de mensen dus niet tegen. Nee, zeker niet. Er zijn heel veel protesten geweest. Vooral in kustplaatsen en op de Spaanse eilanden. Met als hoogtepunt, jullie weten het vast nog, in Barcelona, toen toeristen zelfs nat gespoten werden met waterpistolen. En die inwoners die zijn dus boos omdat de steden onleefbaar zijn geworden, volgens hen, door dat massatoerisme. En dat is niet gek, want er komen sinds corona dus elk jaar meer en meer toeristen naar Spanje. En nou ja, dit jaar dus weer een record waarschijnlijk, terwijl het vorig jaar ook al een record was. En naar aanleiding van die ontevredenheid van de daar valt de inwoners hebben verschillende overheden ook heel veel maatregelen ingevoerd. Bijvoorbeeld meer toeristenappartementen, nou ja, zoals in Amsterdam met hele hoge boetes. Maar Barcelona die gaat een stapje verder. Zij willen de verhuur van toeristenappartementen gaan verbieden. Maar ja, dat gaat pas in 2028 in. En nou ja, en wat het ook nog eens is dat heel veel mensen hun vakantie natuurlijk al hadden geboekt. En die gaan niet door een protest hun vakantie omboeken. En dus nou ja, zal de effect van die maatregelen en de protesten misschien volgend jaar pas te zien zijn. En laten we eerlijk zijn, toerisme is ook niet alleen maar slecht voor Spanje. Nee, dat klopt zeker. De toerismesector zelf natuurlijk, is natuurlijk ook heel blij met de stijging. En de overheden ook. Er wordt namelijk heel veel geld aan verdiend. De inkomsten uit toerisme is de afgelopen 10 jaar zelfs verdubbeld. En dat doet de Spaanse economie natuurlijk heel erg goed. En de schatting is dat alleen maar zo gaat blijven of zelfs beter wordt. En dat in 2034 toerisme 17% van het BBP is. En van de werkgelegenheid gaat vertegenwoordigen. En dus ook nog goed zal zijn voor 3,75 miljoen banen. Maar ja, er zijn dus ook wel nadelen, want op het moment dat de inkomens niet even hard meestijgen als de verhoging van bijvoorbeeld verhuur, wat nu ontzettend snel omhoog gaat, ja, dan worden mensen toch wel de steden uitgedrukt. En dat is ook niet een probleem dat zichzelf zomaar oplost natuurlijk. Ja, goed. Maar ja, 13% meer toerisme, zeg maar. Waar komen die toeristen eigenlijk vandaan allemaal? Ja, dat is toch wel opvallend. De meeste toeristen komen uit het Verenigd Koninkrijk. Maar ook het relatief kleine Nederland staat in de top 5, op nummer 5. En dus ook bijvoorbeeld boven Amerika. Er gaan meer Nederlanders naar Spanje op vakantie dan Amerikanen. Het eerste half jaar van dit jaar waren dat meer dan 2 miljoen Nederlanders die op vakantie gingen in Spanje, volgens cijfers. Nou ja, en dat merk je ook wel. Ik moet zeggen, vooral in kustplaatsen zoals Barcelona, nou ja, wemelt het natuurlijk van de Nederlanders. Nou, moet ik wel zeggen dat hier in Madrid ik niet heel veel Nederlands hoor. Dus naar mijn schatting zijn wij vooral op zoek naar de stranden in Spanje. Duidelijk, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Windmolens in Zeewolde hebben sinds vandaag een automatisch detectiesysteem. Volgens Omroep Flevoland herkent dat systeem zeearenden. Als er eentje aankomt gevlogen, dan gaan 1 of meerdere windmolens tijdelijk uit, zodat die vogel niet geraakt wordt, zegt de directeur van het windpark. Dat systeem probeert te zien wat het is wat er vliegt. En hij heeft een database met duizenden beelden op dit moment, nog niet zoveel. Maar het gaat steeds slimmer worden over tijd om steeds beter te leren. Is het nou een zeearend wat hier komt, ja of nee? Wat komt hier aanvliegen? Maar als er een gans aankomt vliegen, dan stopt hij dus in principe niet. Nee, een gans gaat hij niet verstoppen, nee. Het is 9-1. Het weer nog. In het noorden nog een bui. Verder droog en geregeld zon. Er staat vrij veel wind en het is een graad of 20. Morgen droog, flink wat zon en 22 tot 25 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer, maar eigenlijk gabbelt het reuze mee op de meeste plekken. 5 minuten extra op de A1, bijvoorbeeld Hengelo richting Apeldoorn, tussen Deventer en Voorst. Verder ook nog druk op de A27, Gorkum-Breda, tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder. 10 minuten langzaam rijden. En dan nog even naar de N57, Middelburg richting Rotterdam. Bij Rokanje is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Hou daar rekening met extra reistijd, want je wordt lokaal omgeleid. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Kenia van Joden zijn net als Politiek Den Haag met reces, maar niet getreurd. Elke woensdag neemt een nieuwe generatie het van ze over. Je kan niks realiseren zonder met de toekomst te spreken. Omdat wij een hele frisse blik hebben. We zijn niet te dom of te jong. Je bent nooit te jong. En hou je ook van politiek? Nee. Nou, een beetje. Haagse Nieuwe. Bij mij aan tafel zitten Nanna Azare van het politieke jongerenplatform Represent Jezelf. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. En Sebastiaan Lemmens van het CDJA, de politieke jongerenorganisatie die verbonden is aan het CDA. Goedemiddag. Hey, we hoorden het net al, hè? Heel eventjes in het fragmentje. Niet alle jongeren vinden politiek interessant. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat zelf ook vroeger nooit had. Nanna, jij probeert met Represent Jezelf jongeren te interesseren in politiek. Hoe gaat dat? Ja, we beginnen eigenlijk vanaf hetzelfde punt. Onze slogan is ook niks met politiek. Oh ja, wij ook niet altijd, maar je moet wel weten wat is gaande. En ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren zien dat de dingen die zij belangrijk vinden, de actuele gebeurtenissen, dat die allemaal te maken hebben met politiek. En wij proberen eigenlijk de dingen die zij zien in het leven te vertalen naar het verhaal van wat heeft politiek daarmee te maken. Hmm. Zodat ze ook de achterliggende gedachten begrijpen. En zo eigenlijk ook meegaan erin. Ja, en boek je succes al? Ik denk dat wij zeker successen boeken. Ja. Dat krijgen we door feedback van onze directe omgeving. Dat mensen echt naar ons toe komen en zeggen van hiervoor begreep ik er niks van, wil ik niet eens stemmen. En nu stem ik. Want dat is best wel een verandering in één keer. Het is een verandering, maar ook als je kijkt naar hoe onze kanalen zijn gegroeid. Mm. Hoe ons team is gegroeid. Dan kijken wij daar zeker heel tevreden naar. Ja, want wat je ook heel vaak hoort, als ik dan zeg, ja, maar je moet je wel verdiepen, hè, tegen jonge mensen. Dan zeggen ze, ja, maar die politici, die kun je gewoon niet vertrouwen. Die komen toch niet voor ons op. Hoor jullie dat ook? Ja, zeker. Nou, het geluk aan een CDA is dat meestal, als je erbij komt, ben je al politiek geïnteresseerd. Anders ga je natuurlijk niet bij een politiek jongerenorganisatie. Maar je merkt zeker dat er een drempel is voor jongeren om zich echt te motiveren om te interesseren in politiek. Omdat ze toch ook vaak teleurgesteld worden. Hm. Ze hebben vaak juist de negatieve gevolgen van politieke beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan de studiebeurs. Denk aan leenstelsel. Ja, toeslagenaffaire, wat we ook onlangs natuurlijk hebben gezien. Ja. Groningen. Er zijn gewoon heel veel teleurstellingen die voorbij komen. Zeker. En ik denk ook dat juist de taak van de politiek is. En vooral nu om echt door te pakken. Hm. En te zorgen dat we inderdaad de jongeren weer enthousiasmeren. Maar ook zeg maar dat we het vertrouwen in de jongeren geven. Maar ook het vertrouwen weer aan de politiek geven daarin. Nanna, hoe is dat eigenlijk bij jou gegaan? Hoe ben jij geïnteresseerd geraakt in politiek? Ja, bij ons Represent is eigenlijk een verzameling van alle personen die binnen de vriendengroep degene zijn die wel iets over politiek weten of wel geen interesse hebben. Mijn vader die was nooit met politiek bezig. Mijn vader komt uit Ghana. Die is daar ook niet echt met politiek bezig, maar in Nederland al helemaal niet. En mijn moeder wel. Mijn moeder nam mij mee naar demonstraties en nam mij mee naar de stembus toen ik 18 was. Zo. Dus daar heb ik het van. En dat probeer ik ook zo mee te geven aan de mensen om me heen. Ja. Dus wel eigenlijk. Je zit met de paplepel eigenlijk ingegooid door je moeder dan. Ja. En bij jou, Sebastiaan? Ik ben altijd wel redelijk geïnteresseerd geweest in politiek. En ik ook heel vaak toch wel verritte discussies gehad aan de keukentafel met mijn moeder en mijn stiefvader. Uiteraard alles wel in positieve zin. Maar ook mijn ouders hebben ook altijd wel gezegd, en vooral mijn moeder en mijn stiefvader erin van, je kunt wel langs de zijkant staan, maar dat is heel belangrijk om juist deel te nemen. En als je iets vindt, moet je er ook voor opkomen. En moet je op trachten gaan staan. Dus eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja, inderdaad. Oh, ja. Hey, in deze serie bespreken we allerlei politieke hete hangijzers onder jongeren. Zoals wonen, studie, genderdiversiteit. En vandaag gaan we het hebben over mentale gezondheid. Angst en depressie vormen zo'n gevaar onder jongeren dat je kan spreken van een pandemie. 1 op de 3 jongeren is de afgelopen 2 jaar uitgevallen. De druk die zij ervaren is te groot geworden. Hoewel we sommige klachten afzien nemen, zegt nog steeds 85% van de jongeren last te hebben van mentale klachten. Stress, somberheid en piekeren worden vaak genoemd. Ik schrok zelf enorm van dat suïcide doodsoorzaak nummer 1 is onder jongeren van 30 jaar. En daarnaast zien we bijvoorbeeld dat de helft van de studenten psychische klachten rapporteert, van wie 12% in ernstige mate. Ik zeg altijd de wachtlijsten. Dat is eigenlijk een sluipende moordenaar. Hè? Niemand wil laten zien, vooral niet als je jong bent, van dat het slecht met je gaat. Dit is eigenlijk een beetje de tijd dat je echt leeft en dan gaat het alleen maar slecht met je. Dus. Ja, dat is wel deprimerend om eigenlijk te horen. Wat hoor jij hier zelf over onder jouw generatiegenoot, Sebastian? Ik denk zeker, vooral in coronatijd is het natuurlijk wel echt geëscaleerd. De gevoelens onder jongeren, maar ook om je heen zie je heel vaak dat mensen wel uitvallen. Dat mensen ook te laat aan de bel trekken. Want dat, toch, ja, dat is toch een drempel voor jongeren om te zeggen van, het gaat niet goed met me. Hè? Ik zit ergens mee. Omdat, hè, zoals ze net ook al zeggen, ja, je zit in de bloei van je leven, om het zo maar te zeggen. Wat heb je eigenlijk te klagen, relatief gezien? Ja, je woont in een welvaartsstaat, om het zo maar te zeggen. En toch klaag je. Zo ja. Wordt er dan naar gekeken? Ja, dan heb je bijvoorbeeld, ben ik dan zo ondankbaar? En dan en heel vaak wordt ook gebagatelliseerd. Hè, van ja, het had ook veel erger gekund. Mm. En dat zie je ook wel heel vaak. Dus dat het echt gebagatelliseerd wordt van jongeren. Ja, Nana, herken jij dit? Ja, ik sprak laatst met een vriend toevallig. En die gaf ook aan dat op het moment dat hij zich depressief zou voelen, dat hij het eerder zou zien als een griepje. En ik denk dat dat wel inderdaad speelt onder jongeren, dat je eerst zelf moet proberen op te lossen wat er aan de hand is. Voordat je ergens naartoe gaat. En misschien is het ook wel omdat de instanties waar je naartoe kan gaan lastig te vinden zijn. En B, misschien wel niet goed hulp aanbieden. De juiste hulp aanbieden, waardoor het ook gewoon, waardoor er een wantrouw is. Je zei net de coronaperiode, hè, Sebastian. Dat blijkt ook uit onderzoek dat dat echt als een katalysator heeft gewerkt. Hè? Met name die lockdowns, dat blijkt uit onderzoek. De laatste corona-lockdown heeft grote gevolgen gehad voor de mentale gezondheid van veel jongeren in ons land. Dat blijkt uit nieuw gezamenlijk onderzoek van onder andere het RIVM en de GGD. En in die periode kwam sowieso heel duidelijk naar voren. En dat vonden wij een zorgwekkend signaal. Dat 1 op de 5 serieus heeft nagedacht over zelfdoding. Daarnaast zagen we ook nog andere mentale problemen, eenzaamheid, fysieke klachten. Dus was over een hele trits aan gezondheidsgerelateerde problemen zien wij gewoon een verhoging. Ja, we hoorden hier hoogleraar Michel Dukers, een van de onderzoekers van het RIVM, uitleggen hoe de coronaperiode dus een enorme impact heeft gehad op de mentale gezondheid van jongeren. Nanna, ik zag heel even jouw wenkbrauwen ook omhoog gaan bij 1 op de 5 jongeren die wel eens aan zelfdoding heeft gedacht. Dus de jongeren met psychische klachten zijn sowieso verdubbeld. Ja. En wat ik zelf persoonlijk zag in die periode is dat eigenlijk de politiek heel weinig deed voor de jongeren. Heel erg de ouderen aan het beschermen was, wat natuurlijk heel belangrijk is. Mm. Maar daarnaast gewoon dat er weinig werd gekeken naar wat hebben de jongeren nodig in deze lastige periode van eenzaamheid, van online studie, waardoor je studie lastiger wordt. Ja. Stoorden jullie je daar bij de CDA ook aan? Dat er te weinig vanuit de politiek voor jongeren werd gedaan? Ik denk als CDA zijnde was het gewoon heel erg moeilijk om te zien inderdaad wat je zegt. Hè? Wat Nana ook zegt, dat ouderen werden heel erg beschermd. Er werd niet gekeken, oké, wat heeft dit voor jongeren impact? Hè? Maar het werd gezegd van jongeren werden niet ziek, dus het zal allemaal meevallen. Mm. Maar terwijl er zoveel meer aan de hand was op dat moment ook voor jongeren. Hè? Je sociaal isolement, je hebt bijna een hele generatie wat dadelijk die begindingen is voor de eerste keer uitgaan met vrienden, terrasje pakken. Ja, dat kon allemaal niet, hè? Dat kon allemaal niet. Ja. Dus die hebben het gevoel dat ze iets missen. Mm. En dat is heel erg lastig, want ja, moet je dat dan heel erg veel gaan inhalen? Dat is ook een vraag. Maar dat heeft ook zijn nadeel als je dat wel gaat doen. Ja. Werkt dit trouwens nog steeds door, denk je? Wat we allemaal tijdens de lockdowns hebben meegemaakt en dat vreselijke cijfer van 1 op de 5 jongeren die wel eens aan zelfdoding heeft gehad. Werkt dit nog steeds door tegenwoordig? We zitten niet meer in lockdown, we hebben niet meer te maken met corona. Ja, ik heb de cijfers bekeken en het aantal psychische klachten is niet per se omlaag gegaan. En je merkt ook dat de maatregelen daartegen ook niet omhoog zijn gegaan. Dus dit werkt gewoon nog door. En als je kijkt naar de plannen vanuit het kabinet om ook weer te bezuinigen op de jeugdzorg. Mm-hmm. Wat natuurlijk al veel eerder de plannen ook waren. En ook een eigen bijdrage toe te voegen. voor bepaalde ouderen, voor bepaalde ouders. Dan zie je ook niet dat die plannen er zijn gemaakt om het eigenlijk te verminderen. Ja, er zit natuurlijk nog wel een hele wereld tussen bij de GGZ aankloppen en met gevoelens rondlopen, depressieve gevoelens. Nou blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag opiniepanel dat ouders zich zorgen maken, maar ook het idee hebben dat jongeren minder weerbaar zijn. Jij begint al een beetje te lachen, maar wat vinden jullie hiervan? Ja. Is dat zo? Denken jullie daar ook zo over? Ik persoonlijk niet. Ik denk niet dat jongeren minder weerbaar zijn. Ik denk dat jongeren juist meer te maken hebben met bepaalde druk van buitenaf. Waaronder de sociale media, maar ook een politiek klimaat wat weinig voor ze doet. En eigenlijk alleen maar met nieuws komt wat negatief is. Zoals bijvoorbeeld de langstudeerboete die eraan komt. Ik vind het altijd makkelijk praten voor ouderen. Maar zij konden een huis kopen voor 50.000 euro. 100.000 gulden, misschien wel minder. En wij wonen in een schoenendoos. Dus, Als je geluk hebt. Als je geluk hebt, ja. En anders in een tandenstoker doosje of zo. God, heel heftig. Nee, maar is het echt zo dat de wereld steeds zwaarder eigenlijk is geworden? En dat er te makkelijk over na wordt gedacht? Sebastian, kijken jullie daarbij CDA ook zo naar? Nou, ik denk, kijk, CDA staat ook al bekend als de boemer. Partij. En het is natuurlijk ook wel een boemer uitspraak. Hè? Van als je gaat kijken, weet je, hoe slecht. Hè? Je moet eens weten hoe wij het vroeger hadden. En wat ik heel vaak uitspraak heb. En toen ik jouw leeftijd was, had ik al een huis gekocht. Ja, toen kost het huis inderdaad ook 50.000 schulden bij van spreken. Maar je kon tenminste een huis kopen toen. Nee, ja, je kon tenminste een huis komen. En de vooruitzichten waren gewoon een stukje beter. Je zat niet opgescheept met een hoge studieschuld. Je had geen crisis op de woningmarkt. Je had ook nog niet de gevolgen van klimaatverandering die je op dit moment hebt. Die we echt wel ervaren als je kijkt naar de temperaturen de afgelopen paar jaren. Dus de vooruitzichten waren op dat moment ook beter. Dan is het logisch dat zij het ook op die manier minder ervaren hebben als ons. Maar ik denk dat het zeker... dus ook individueel. Hè. Ik ben zelf voor iemand... Ik gedij soms wel bij een beetje aanmoediging van mijn ouders van kom, hup en door en we gaan verder. Ja. Maar dat is voor iedereen anders. En om dat allemaal over één kant te scheren lijkt mij niet heel verstandig. En die weerbaarheid van jongeren, hoe denk je daarover? Ik denk ook dat het individueel is. Maar ik denk wel, het is gewoon lastig om met social media, de individualisering ook onder jongeren. Het is heel lastig om, je raakt heel snel in een isolement, je raakt heel snel in een soort neerwaartse spiraal. Hmm. En een soort echokamer van gelijkgestemde, positief of negatief. En dat is heel moeilijk om eruit te komen. Maar je wordt zoveel meer getriggerd tegenwoordig door allerlei dingen die vroeger gewoon niet zo waren. Ja. Nonna, je had het net ook over wachtlijsten, GGZ, dat lastig is. Dus we zien ook dat er in het verleden flink is bezuinigd in de geestelijke gezondheidszorg. Heeft dus geresulteerd in lange wachtlijsten. Bij een verkiezingsvariant van een college tour vorig jaar vertelde een student over zijn eigen ervaring hiermee. Laten we even in luisteren. Februari 2022... ben ik bij de huisarts beland met acute suicidaliteitsproblematiek. De huisarts heeft me meteen op antidepressiva gezet en ik ben later ook op andere zware medicijnen gezet. Ik ben ook op een wachtlijst gezet en het heeft iets meer dan een jaar geduurd voordat ik een individueel psycholoog heb gekregen. In dit jaar kon ik niet studeren, eigenlijk niks doen. Mijn leven heeft een jaar lang stilgestaan en staat nu nog steeds stil. En samen met mij hebben vorig jaar 80.000 mensen gewacht op psychische hulpverlening. Dus mijn vraag aan u is, wat zijn uw plannen om dit te veranderen? Nou, Sebastian, dit was in 2022. Hoe is de situatie nu? We zien wel een kleine verbetering. Als we gaan kijken, de absolute piek onder mentale gezondheid onder jongeren is geweest in maart 2022. We zien ook een... dat is langzaam zeker neemt het wel af. Vanaf december tot maart heeft RIVM onderzoek gedaan, is zelfs 3% afgenomen. Maar dat betekent niet dat ze nu weg is. En we moeten echt teruggaan naar een politiek die op dit gebied niet gaat voor de interventie, maar voor de preventie. Dus laten we nou doorpakken. Laten we nou actief zorgen dat die percentages ook laag blijven, dat die ook omlaag gaan. En ik denk dat daar dit kabinet en de komende kabinetten die erna gaan volgen ook, want het is een lang proces. Ja, heb je die hebben er wel een taak aan. Ja, maar heb je er ook vertrouwen in dat dit kabinet dat gaat doen? Het zal wel moeten. Ja. Het water staat aan de lippen, de nood is hoog. En wij gaan bij het CDA altijd uit van goed vertrouwen. Oké, dat heeft in het verleden ook heel veel opgeleverd. Ja.